matumaini yangu ni kuwa hujambo mpenzi msikilizaji wa Radio Sanganyika popote pale ulipo. Kumradi kwa dakika zilizopotea, karibu kufuata taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunayoanza na muhtasari wake. Wakazi wa mtaa Mtangasi de jijini Bujumbura wapewa matumaini ya kukarabati barabara iliyoharibiwa na mporomoko. Kuna ripotiwa mfumuko wa bei za vifaa tofauti vya ujenzi nchini Burundi. Huko ugenini nchini Kenya, waandamaji watatiza usafiri baada ya kufunga barabara kuu ya Migori Jumatatu hii Machi tarehe 27. Kuna haya bila shaka na mengine nitamilongozo na Shansira Mgisho Imana. Mimi ni Kovisi Nyonghuru, karibu tena. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Naam, habari kamili. Kiongozi wa tarafa Mukaza Renova Ndayihebura anawapa matumaini wakazi wanaoishi maeneo ya Mugoboka ya kwanza na ya pili kuwa tarafa ya Mukaza inafanya kila liwezekanalo ili ipatishie ufumbuzi swala lao. Hayo yanajiri wakati raia walikuwa wakilalamika kutokana na mporomoko wa ardhi ulioharibu barabara inayounganisha Mugoboka ya kwanza na ya pili, ambapo hivi hawana njia ya kupitia. University Hubura anajulisha kuwa mradi wa ukarabati barabara hiyo tayari ushakubalika, ila wanasubiri mchango wa walioahidi kuchangia ili barabara hiyo ikarabatiwe. Mengi zaidi na Lumwaide Nyaivuz. Kile mfozi kimaze miaka myinshi tumaze kushikiliza inzego zose z'igihugu ni baza kilo kile kibazo kibakizi kandi ni swala la muda mrefu, na tayari tumelifikisha kwa taasisi zote za nchi. Ninadhani kuwa wanalitambua, tena lilijadiliwa na fedha zitakazotumiwa huenda zimepatikana, lakini kuna shida ya namna zitakavyotumiwa. Fedha huenda zimetolewa na Benki ya Dunia na kupitishwa katika shirika la maendeleo ya Umoja wa Mataifa UNDP. Huenda kuchelewa huko kulitokea katika UNDP ili kunusuru raia wa eneo lile. Nachukua fursa hii kuomba wahusika na ufundi katika shirika UNDP kuharakisha ili kulinda sehemu ile, kisha raia waliohama makazi yao warejee nyumbani, zahanati tumike, kanisa na hata raia wapate njia, kwa sababu ndiyo njia pekee inayoweza kuunganisha maeneo ya Mugoboka ya kwanza na ya pili, na hata wapita njia kutoka kata Muyila tarafani Kanyosha ili kuingia mjini. Hivi barabara imefungwa. Tumetafuta njia nyingine nyembamba inayopita nyuma ya zahanati, lakini watu wawili hawawezi kupishana. Aidha, hakuna gari linaloweza kufika pale, hata mtu akiwa na ugonjwa wanampeleka kwa machila. Ni kwa sababu hiyo tunasema kuwa ni swala linalostahili kushughulikiwa, haliwezi kutatuliwa na tarafa, meya wala wizara, kwa maana linahusu kulinda mto na hangwa. Lakini tuna matumaini kuwa panaweza kutengenezwa kutokana na fedha zinazosemekana kuwa zimepatikana, ila tunachokishuhudia ni ucheleweshaji mkubwa. Mugaburumva turafise ishizere yuko hashura gukogwa kubera ubwo buryo bivuga ko bwabonetse, ariko icyo tubona nuko biri kubirateba kandi cyane. Asante sana Mwaide kwa taarifa yako. Bei za vifaa tofauti vya ujenzi zaripotiwa kuongezeka kwa kiwango cha juu siku hizi. Hayo yanasemwa na baadhi ya wafanyabiashara wa vifaa hivyo waliozungumza na Radio Isanganyiro Jumatatu hii, ambao wanatumikia katani aziatiki. Wanataja mfano wa saruji aina ya Dangote kutoka nchini Zambia, ambapo gunia iliyokuwa ikiuzwa kwa faranga 41,000 hivi leo inauzwa kwa faranga 43,000. Vyuma aina ya tibe ya meta 12 kutoka nchini Uturuki, ambayo ilikuwa ikinunuliwa 54,000, leo inafikia faranga 56,000. Ukaguzi mkuu wa sheria lazima uhakikishe udhibiti wa utiifu na udhibiti wa fedha, pamoja na utendakazi wa mamlaka mbalimbali na vyombo vingine vilivyo chini ya usimamizi wa Wizara ya Sheria. Ni Bizi Venera, inspekta mkuu alitangaza hilo katika warsha ya mafunzo kwa wakaguzi wa sheria katika mbinu ya uthibitishaji Jumatatu hii. Anatumaini kuwa baada ya mafunzo hayo wakaguzi wataweza kutoa ripoti za ukweli. Punde kidogo tunaendelea. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Bunge la Afrika Mashariki limekuwa likifanya kikao mjini Bujumbura tangu Jumatatu hii. Katika mkutano wa waandishi wa habari, mwenyekiti wa bunge hilo Joseph Ntakirutimana alitangaza kuwa bunge la tano la Afrika Mashariki linaelekeza nguvu zake katika kuongeza uelewa wa shughuli zake, kwa sababu alisema limegundua kuwa chombo hicho bado kujulikana sana kwa raia wa nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kikao kama hicho kilifanyika nchini Burundi mnamo 2016. Dr. Makame Abdullahi, mbunge wa baraza la bunge la Afrika, tumsikilize. Bunge hili ni bunge ambalo linakuwa na wanachama kutoka mataifa saba. Mataifa yaloanza jumuiya yalikuwa matatu mwaka 2000. Lakini jumuiya yetu imekuwa hivi sasa tuna mataifa saba. Na katika bunge letu hili, kila taifa katika hayo mataifa saba huwa linafanya uchaguzi kuchagua wajumbe 9 katika taifa lake au nchi yake kuja kuwa ni wawakilishi wa taifa hilo katika bunge la Afrika Mashariki. Bunge letu lina wabunge 63 wa kupigiwa kura kutoka kila nchi mwanachama. Kama alivyozungumza Mheshimiwa Speaker hapo awali, ni kwamba sisi mara ya mwisho kama bunge la Afrika Mashariki kuja hapa Jamhuri ya Burundi ilikuwa mwaka 2016, na imetimia sasa hivi miaka mingi, lakini ni kipindi kirefu, na tumekuja hapa kuendeleza mtangamano na ile sera ya bunge letu la Afrika Mashariki, na kwamba mikutano ya bunge kama ilivyokuwa mikutano mingine ya Afrika Mashariki itakuwa inakwenda kwa mzunguko katika nchi wanachama, kwa lengo na dhumuni la kuwafikishia ujumbe wa mtangamano na kuwaelezea wananchi wa Afrika Mashariki watambue kwamba mtangamano wa Afrika Mashariki ni wa kwao. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Benki pamoja na vyama vya ushirika akiba na mikopo havitoi mkopo kwa wakulima kwa kuwa si rahisi kulipa mikopo hiyo. Ameyasema hayo Jumatatu hii Ribendu Nduimana, mkurugenzi wa taasisi inayohusika na uchunguzi wa benki, katika kikao na nchi nyingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kufundishana kuhusu kilimo. Liberi Nduimana anasema kuwa wanaenda kutathmini namna ya kuendeza sekta ya kilimo kupitia kukinga majanga. Habari za kimataifa. Na katika habari za kimataifa, waandamanaji watatiza usafiri baada ya kufunga barabara kuu ya Migori Jumatatu hii Machi tarehe 27. Waandamanaji hao katika kaunti ya Migori wamefunga barabara ya Migori Isibania na kutatiza shughuli za usafiri. Maandamano ya Migori yanajiri baada ya mwito wa Azimio wa kuwataka wafuasi wake kuandamana hadi pale serikali itakaposikiliza matakwa yao. Katibu mwandamizi Mirisa Omanga amewataka Wakenya kukosa kujihusisha na maandamano ya Azimio Makinika. Na katika habari hizo za kimataifa ndipo tunamalizia taarifa tuliyokuandalia. Shukrani kwako wewe uliyotega sikio. Nimshukuru pia Chancellor Mgishoimana aliyeniwezesha ili sauti yangu kufikie pale pote ulipo. Jina langu ni Provisi Nyongo, nikutakie kila la fanaka. Kwaheri.